नर्त्य स्यात् विक्रियाम दुखी, विक्रियाम रीते न दुखी स्यात्। विक्रिया के बिना दुख नहीं वाला नहीं हो सकता है, किसमें दुख होगा तो कोई विक्रिया मानना पड़ेगा। और यदि विकारी मानेंगे तो साक्षी कैसे होगा, साक्षीता का विकारी न, विकारी न का साक्षीता, तो विकार है तो साक्षी नहीं बनेगा। साक्षी तो होता धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षी, अहम धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षी, अतो अहम अविक्रिय, अविक्रिय धी विक्रिया सहस्र के साक्षी, साक्षी होने से अविक्रिय, क्योंकि विकारी होगा तो साक्षी नहीं होगा, साक्षी होने से अविक्रिय, बुद्धि में विक्रिया है, सारे विक्रिया के मैं साक्षी हूँ, अविक्रिय हूँ। 61 में दुखित्व तो साक्षित्व तो एकत्र योगे, तो दुखित्व तो साक्षित्व तो एकत्र नहीं, परिणामित्व बिना न दुखिता, परिणाम नहीं होगा तो दुख नहीं होगा, परिणाम है तो विक्रिया, परिणामित्व भी साक्षित्व असंख्या हो, परिणामी हो तो साक्षी हो जाए, साक्षिता का विकारी न, जैसे विकार परिणाम होगा साक्षी क्या होगा, परिणाम होगा तो तस्य जाड्यात साक्षिता, परिणाम जिसमें होगा वो तो जड़ हो जाएगा, और जड़ होगा तो साक्षी नहीं होगा, साक्षी तो साक्षात दृष्टरी संज्ञा चेतन होना चाहिए। विकारिणो असाक्षित्व फलितमा, विकारी होगा तो साक्षी नहीं होगा, धी विक्रिया सहस्राणाम साक्षी, बुद्धि के विकार को मैं जानने वाला हूँ, इस अभिक्रिया हूँ। प्रत्येगात्मा निर्विकारो बुद्धि तद्वृत्ति साक्षी इत्युक्तम, बुद्धि बुद्धिवृत्ति के साक्षी है प्रत्येगात्मा निर्विकार। कौन नहीं, ये वृत्ति ही ना बुद्धि के साक्षी से नहीं कहा, बुद्धि बुद्धि के धर्म का साक्षी, बुद्धि के साक्षी होगा, वृत्ति ही ना बुद्धि के साक्षी होने के लिए सुश्रुति में हाँ इसे मानते हैं बुद्धि, बुद्धि वृत्ति के साथ मिला करके बुद्धि का, हाँ बुद्धि के संधि बुद्धि अभाव को, वृत्ति के अभाव को, वृत्ति के अभाव में तो बुद्धि है, और वृत्ति मृत्यु अद्वैत भेद भी है, वृत्ति के उत्पत्ति वृत्ति के नाश तो बुद्धि है, इसे कह करके कहते बुद्धि भ्रष्ट हो गई, वृत्ति अभाव का है, वृत्ति की उत्पत्ति वृत्ति अभाव का, और बुद्धि स्वयं भी एक अंतकरण की वृत्ति में भेद है, तो वृद्धि शब्द से हम अंतकरण लेंगे, अंतकरण के वृत्ति, बुद्धि वृद्धि वृत्ति जब कहते ज्ञान, तो बुद्धि का अर्थ वह अंतकरण है, अंतकरण वृत्ति है ज्ञान, तो दुखी जो दुख है अभिकारी है, आत्मा नहीं होगा, साक्ष्य नहीं होगा, इसे दुख साक्ष्य हो गया, दुख साक्ष्य हो गया, इसे साक्षी में नहीं है दुखी, और दुख का आरोप करके कहता है, दुखी जो मानता है दुख अंतकोण का धर्म है, आत्मा के साथ तादात्म्य करे आरोप ही कर मानता है, अभी हुई सिद्ध करें, दुखी जो मान जानता है, दुखी कौन होगा, दुख का धर्म दुख को जानने वाला वो दुखी यदि होगा तो दुखी कहेंगे तो दुख विशिष्ट आत्मा का भी ग्रहण हो जाएगा, ये कहीं आगे आने वाला है, हम दुखी भान हम मानते हैं, तो दुख विशिष्ट का ज्ञान साक्षी को यदि होगा तो दुख विशिष्ट आत्मा यदि होगा तो उसका अपना ज्ञान अपने को मानना पड़ेगा, स्वग्राही तो आपत्ति, दुख विशिष्ट यदि स्वयं होगा और स्वयं जानेगा तो आत्मा में ग्राहकत्व और ग्राह्यत्व दोनों कर्म करते विरुद्ध होता है, इसलिए जानने वाला दुख नहीं, दुख का आश्रय भी नहीं है, अभी अभी आने वाले। 62 हो गया, जाड्याद असाक्षिता विकारण हो गया, इदानी तस्य साक्ष्येण योगश्चेत असंगत्वानि, जो साक्षी है उसका साक्ष्य के साथ संबंध है या नहीं है, तदानी है, हाँ हाँ ठीक है, तदानी तस्य साक्ष्येण योग, यदि सबका साक्षी है, साक्षी होते समय साक्ष्य के साथ उसका योग यदि होगा मानेंगे तो क्या होगा, असंगत्व हानि, यदि योग नहीं है तो साक्षी था, साक्ष्य के साथ संबंध नहीं होकर साक्षी कैसे बनेगा, इति आशंका। सुख सुख दुखादि संबद्धा यथा दंडेन दंडिनम राधको वीक्षते बुद्धिं साक्षी तद्वद संहत यथा दंडेन दंडिनम वीक्षते तथा साधक सुख दुखादि संबद्धां बुद्धिम वीक्षते तथा साक्षी तद्वद संहत देखने वाला जो दंड से युक्त दंडी को देखता है देखने वाला दंडी भी है दंडी को देखता है वो दंड दृश्य है उसके साथ संबंध नहीं इसी प्रकार दुखादि विशिष्ट बुद्धि को देखने वाला साक्षी तद्वद चैत्रादिवद असंहत दंड से असंहत है देखने वाला दंड से युक्त दंडी को देखने वाला दंड से असंबद्ध है इसी प्रकार सुख दुखादि संबंध बुद्धि को देखने वाला सुख दुखादि से असंबद्ध है असमत राधक साधक दृष्टा यथा दृष्टा दंडेन युक्त मैत्रम इच्छमानो दंड से युक्त कौन हुआ उसको देखने वाला कौन है चैत्र न स्वयं दंडी नहीं यदि उसके पास दंड हो तो दृश्य जो साक्ष्य दंड तद्वारा नहीं है मैत्र देखता है जिसको देखता है मैत्र मैत्र के पास जो दंड है तथा दंडवाना चाहे नहीं है दृष्टा और दंडवाना होना कोई जरूरत नहीं तथा सुखादिमतिम बुद्धिम बुद्धि को देखने वाले असंगत सन पश्यन साकी उसे असंगत होकर देखता है न सुखादिना युज्यते सुखादि युग नहीं अतः वस्तु तो असंग से कल्पित संबंधा साक्षिता असंग वास्तव है साक्ष्य के साथ उसका संबंध नहीं होगा तो साक्षी कैसे बनेगा कल्पित कल्पित संबंधा साक्षिता सुखादिमति बुद्धिरेव न आत्मा इति उपपादयति तो सुखादि वाला कौन हुआ बुद्धि आत्मा नहीं शरीर इति शरीरेन्द्रिय संघात आत्मत्वेन गतां धियम् नित्यात्मज्योतिषा दीप्तां विशिंसन्ति सुखादयः शरीरेन्द्र संघाते आत्मत्वेन गतां धियम् संघात में आत्मत्वेन मानने वाली बुद्धि को ही नित्यात्म ज्योतिषा दीप्तां धियम् सुखादय विचिंसति बुद्धि में सुखादि है विशेषण सुखादि का आत्मज्योतिषा प्रकाशित है देहादु आत्मत्वेन स्थितां देहादु जो दिया शरीरेन्द्र संघाते शरीरेन्द्र संघात में आत्मत्वेन बुद्धि स्थित है देहादु आत्मत्वेन स्थितां आत्मरूप से स्थित है साभासां बुद्धि बुद्धि उसमें है बुद्धि के साथ आभास चिदाभास साभास बुद्धि सुखादे व्यावर्तयंती सुखादि उसका विशेषण है तद्बौद्ध सुखादि विषय अध्यक्षमिति न चित्त संचारित बुद्धो भवम बौद्धम बुद्धि में होने वाले सुखादि सुखादि विषय सुखादि सुखादि विषय विषय अध्यक्षम सुखादि विषय से सुखादि विषय का प्रत्यक्ष होता है बौद्ध जो सुखादि तद विषय का प्रत्यक्ष होता है इति चित्त संसारिता न आत्मा में सुखादिना चेतन धर्मत्व प्रसिद्धेर बुद्धिस्तत्व अयुतम शंका कहते सुखादि तो चेतन का धर्म है अहम सुखी दुखी आत्मा में बुद्धिस्तम अयुतत्मिति चे नित्य नित्य नित्यात्म ज्योतिषादिता नित्य आत्मज्योतिष व्याप्त होने से आत्मा में आरोपित है आत्मचैतन्य व्याप्त बुद्धि धर्मत्वाद आत्मचैतन्य ने व्याप्ता बुद्धि बुद्धि के धर्म सुख दुख आदि आत्मधर्मत्व प्रसिद्धि आत्मचैतन्य व्याप्त बुद्धि के धर्म से आत्मधर्मत्व बुद्धि के साथ आत्मात्म प्रसिद्धि प्रत्यक्षादीनाम अनात्म विषयत्वाद आत्मा विषयत्वाच आगम से भिन्न विषयतया मिथ्य विरुद्ध न इत्यत्र श्रुति प्रमाणयति प्रत्यक्षादीनाम अनात्म विषयत्वाद अनात्म विषय के प्रत्यक्षादि आत्मा विषयत्वाच आत्मा विषयत्वाच आत्मा अविषयस्य प्रत्यक्षादि ये साम प्रत्यक्षादिना प्रत्यक्षादि आत्म विषय नहीं है और अनात्म विषय है। आगम से भिन्न विषय थे, आगम होता है भिन्न विषय, अनात्म से भिन्न आत्म विषय है। मिथो विरुद्ध न परस्पर विरुद्ध नित्यत्र भिन्न विषय उनसे श्रुति परांची खाने परांचे तो सर्वाणी प्रत्यक्षादीनि नात्मनि प्रतिच्यैव प्रवृत्तं सत् तत् प्रतिच्यैव प्रवृत्तं तत् सदसीति वसुञ्जसा सर्वाणि प्रत्यक्षादीनि परांचेव न आत्मनि तत् सदिति वचः प्रतिचेव प्रवृत्तं अंजसा प्रवृत्तं तत् सद तत्सदसि तत्तमसि तत् सदसि तत्सद तमसि इति वचः प्रतिचेव अंजसा प्रवृत्तं। किन्तु वाक्य प्रमाण प्रत्यक्षादीनि सर्वाणि परांचि वाय विषय परांचिकानि इति श्रुतेर अनात्म विषयाणि प्रत्यक्षादि प्रमाणे अनात्म विषय आत्म विषय के नहीं न आत्म विषय नहीं न अंतरात्म न अंतरात्म प्रतानी प्रतिम स्वयं तस्मात् परा पश्यति न अंतरात्मन अंतरात्म नहीं देखते इति विशेषण दिया। सदसी इत्यादि वचस्तु असंसारित्व प्रतिपादकम आत्मनिव तात्पर्य प्रभुतम तत्सदासी करके असंसारी का प्रतिपादन करने वाले आत्मा में प्रभुत अतो न मित्र विरुद्ध नहीं है। प्रत्यक्षादेर आत्मा विषयत्व भाष्युक्त श्रुत्या प्याह आत्मा अभिषेक आत्मा अभिषेक है भाष्युक्त विज्ञातारम विज्ञातारम अरे के न दृष्टेरिति च स्फुटम अन्य देवेति वाक्या च प्रत्यक्षनात्मगोचरम विज्ञानतारम अरे के बीजान्यात न दृष्टि द्रष्टारम पश्याय अन्य देवता विदितात अथवा विदितात इति वाक्या च आत्मगोचरम प्रत्यक्ष न भवति प्रत्यक्षादि प्रमाण आत्म प्रत्यक्ष प्रमाण स्फुटम आत्मनो दृष्टि विषयत्व निषेधात इति शेष स्फुटम दृष्टि विषयत्व निषेध प्रत्यक्षमिति अनुमानादि उपलक्षणम प्रत्यक्ष अनुमानादि आत्म विषय नहीं। सुख्यहम इत्यादि अध्यक्ष तरीका को विषय सुख्यहम से तो प्रत्यक्ष होता है उसमें कोई परोक्ष नहीं है तो विषय क्या है आत्मा तो होना चाहिए। तथा न उपाधि आश्रय इत्यादि उत्तम स्मारी थी 559 श्लोक में आया था ये ऊपर है न उपाधि आश्रय जनित विशेष विषय तो प्रत्यक्षाभाषता उपाधि आश्रय जनित विशेष उपाधि है अंतकरण वही आश्रय है तजनित विशेष है पहले उपाधि आश्रय इत्यादि उक्तम स्मारति किंतु किंतु बुद्ध्यादि उपाधौ तदात्मचायिककर्मकम् किंतु बुद्ध्यादि उपाधौ त दात्मचायिककर्मकम् तथा दुःखमित्यादौ प्रत्यक्षमुपचारतः किंतु तद प्रत्यक्षम तद प्रत्यक्षम बुद्धियादि उपाधौ आत्मछाया कर्मकम आत्मछाया एक कर्मकम आत्मछाया एक कर्मकम प्रत्यक्षम चिदाभास कर्मकम प्रत्यक्षम तद बुद्धियादि उपाधौ आत्मछाया का कर्मकम तद प्रत्यक्षम तथा दुःखहम इत्यादि प्रत्यक्षम उपचारत यहाँ भी प्रत्यक्ष गौण प्रयोग है तथा किंतु देहद्वय रूप उपाधौ आत्माभास उदयात चिदाभास देहद्वय रूप उपाधि अंतकरण स्थूल सुख स्थूल सूक्ष्म शरीर तन्मात्र आश्रितम सुखादि देह दो उपाधि आश्रित उपाधि मात्र आश्रितम विषय कृत्य अध्यक्षम चरितार्थी भवति। उपाध्याय मात्र आश्रित सुखादि विषय कृत्य अध्यक्ष चरिता भिन्न विषयता तो अविरोध है तो उपाधि आश्रित सुख दुखादि है प्रत्यक्ष प्रमाण और आगम भिन्न विषयता अविरोधे हेतुअंतर्वाह तथा तथा दुखियम इत्यादि प्रत्यक्ष दुखियम इत्यादि जो प्रत्यक्ष होता है कौन प्रयोग प्रत्यक्ष वास्तव नहीं है अहम आत्मा में तद्वय स्फुटे दुखी दुखियम इत्यादि यथा ब्राह्मणोहम इत्यादि अध्यक्षम अहम ब्राह्मण अहम क्षत्रिय अहम मनुष्य ये प्रत्यक्ष है तो आत्मा में ब्राह्मण तो मनुष्य तो है प्रत्यक्ष तो अहम ब्राह्मण अहम मनुष्य तो प्रत्यक्ष कल्पित तादात्म्य विषय देहादि के साथ आत्मा का तादात्म्य करके अध्यक्ष प्रत्यय होता है तथा यही दृष्टान्त है अहम कर्ता प्रत्यय अहम करोमी जिस प्रकार ब्राह्मणोहम प्रत्यक्ष होता है इस प्रकार तथा दुखेहम इत्यादि यद प्रत्यक्षम तदपि मिथ्या ज्ञानमेव जैसे मनुष्य हो मिथ्या ज्ञान है देहादि के साथ तादात्म्य करके आत्मा में मनुष्यत्व नहीं है देह में खाली देह में नहीं तादात्म्य होकर के इसी प्रकार यहाँ भी मिथ्या ज्ञानम उपचार शब्द से विषय से मिथ्यात्व होते विषय मिथ्या से ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है प्रकृत अध्यक्ष से मिथ्यात्व हेतु साधय थी प्रमाते के साथ आध्यात् तादात्म्य किसका प्रमाता के साथ नहीं चेतन के साथ परमाते के साथ अध्यास तादात्म्य हाँ प्रमाता तो बुद्धि के बुद्धि उपाधि विशिष्ट ही प्रमाता है कहता है कहते समय प्रमाता कहेगा किंतु सुखी दुखी अनुभव करने वाले साक्षी है साक्षी के साथ बुद्धि का तादात्म्य होकर के वही प्रमाता बनता है उसको प्रमाता शब्द से कहेंगे प्रमाता प्रमाण से कहेगा अब प्रमाण जिसे कहेगा वो अनात्म को ही प्रमाता जानता है हाँ सुख दुख का अनुभव तो प्रमाता नहीं करता है साक्षी अनुभव करता है प्रमाता तो प्रमाण से अनुभव करेगा सुख दुख आदि साक्षी भाष्य तो साक्षी के साथ बुद्धि का तादात्म्य हुआ तादात्म्य उनसे प्रमाता प्रमाता घटपट का अनुभव करता है तो घटम पश्यामि ते घट किंतु ज्ञान का सुख दुख आदि का अनुभव साक्षी करता है तो साक्षी करते स्व साक्षी में सुख दुख सुखी अहम अतर सुखवान अहम साक्षी में सुख है ये जो भान होता है साक्षी के साथ बुद्धि तादात्म्य होने से वो कर्तृत्व सुख अंतकरण के धर्म बुद्धि धर्म को आत्मा में आरोप करता है हाँ साक्षी तो घट को प्रकाश करने कोई आपत्ति नहीं सबको प्रकाश करेगा किंतु वहाँ साक्षी के साथ तादात्म्य करने घट अयम घट ऐसे ज्ञान के लिए साक्षी के साथ तादात्म्य आवश्यकता नहीं तादात्म्य तो रहता है हैं हाँ ज्ञान द्वारा प्रकाश करे अब जब घटम पश्यामि कहेंगे घटम पश्यामि तो घट ज्ञान का साक्षी वहाँ साक्षी के जाए जाते हैं अयम घट ऐसे कहने के लिए कोई साक्षी के साथ जरूरत नहीं और ज्ञान ज्ञेय प्रमाता प्रमाण तीनों को प्रकाश करने वाला जो घटम हम जाना मैं प्रकाश तीनों को प्रकाश ऐसा किए अर्थात सुख दुख जो ज्ञान होता है वहाँ प्रमाता को नहीं है उसमें प्रमाता कहता है साक्षी के साक्षी को ज्ञान हुआ सुख दुख और कहते समय कौन कहता है प्रमाता कहेगा वो साक्षी के तहत प्रमाता का तादात्म्य है वो कहेगा किंतु ज्ञान और सुख दुख ग्रहण करते समय साक्षी ग्रहण करता है तो बुद्धि के साथ साक्षी का तादात्म्य अध्यास और प्रमाता के साथ बुद्धि का अध्यास इसे नहीं कहते क्योंकि प्रमाता तो अंतकोण विशिष्ट चेतन ही प्रमाता है तो इसलिए वो अध्यास नहीं है प्रमाता विशिष्ट है साक्षी उपहित है अंतकोण आदि वृत्ति आदि से विशिष्ट होता है प्रमाता साक्षी तो उपहित उपहित के साथ उपाधि का तादात्म्य अध्यास अब विशिष्ट में तो उसके मानते हैं सुख दुख से नहीं, सुख दुख और घट में थोड़ा भेद है। हाँ फिर क्या कहते हैं? हाँ नहीं, जैसे घट कल्पित कैसे, घट व्यावहारिक ज्ञान ही व्यावहारिक, घट भी घटक है ज्ञान भी वृत्ति, वृत्ति के साक्षी है घट ज्ञान वाले हम, जो ज्ञान के साक्षी कहेंगे, ज्ञान शुद्ध चैतन्य का नहीं, वृत्ति, वृत्ति के साक्षी है वो, वृत्ति में चैतन्य का चिदावास हुआ इतने, शुद्ध चैतन्य का ज्ञान का प्रकाश हम जाना भी कहेंगे, ज्ञान का ज्ञान ज्ञेय ज्ञान में शुद्ध चैतन्य का आंसर नहीं रहेगा, तो सुख चैतन्य शुद्ध चैतन्य प्रतिम चिदाभास, चिदाभास विशिष्ट वृत्ति को ही प्रकाश करेगा, ऐसा कि ज्ञान घट ज्ञान वान अहम, घट ज्ञान वहाँ क्या होगा, साकी भाष्य घट ज्ञान क्या है, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि, बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य, तो शुद्ध चैतन्य का आंसर बुद्धि अभिव्यक्त चैतन्य कहेंगे तो विशिष्ट हो गया, अलग शुद्ध नहीं है। अब प्रमाता तो होता है बुद्धि विशिष्ट, अंतकरण विशिष्ट है प्रमाता, सुख दुख प्रमाता में है ही, हाँ वो तो वो होता है, किंतु साक्षी को जो अनुभव करता है, साक्षी में जो आरोप आत्मा में आरोपित तो होता है, प्रमाता में सुख दुख है क्यों, अंतकरण में सुख दुख है, अंतकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता, प्रमाता में सुख दुख है, आरोप होता है चेतन है साक्षी में, प्रमाता प्रमाता तो अंतकरण विशिष्ट को प्रमाता, वृत्ति के बिना भी प्रमाता रहता है, कोई वृत्ति दूसरी वृत्ति हो, कोई वृत्ति हो तो वही वृत्ति लगातार रहे क्षणिक हो, प्रमाता तो रहेगा, फिर बुद्धि उपहित बुद्धि विशिष्ट है। नहीं प्रमाता बदलेगा क्या, नहीं वृत्ति के साथ प्रमाता बदलेगा नहीं, वृत्ति विशिष्ट है प्रमाता, तो प्रमाता भिन्न भिन्न का नहीं, ज्ञान को भिन्न भिन्न मानेगा एक माने, ये विचार है या वृत्ति ज्ञान एक है या प्रतिक्षण भिन्न, प्रमाता के लिए तो वेद के लिए विचार नहीं है, वेद माने प्रमाता मतलब किस प्रमाता, चैत्र मैत्र आदि प्रमाता वेद है, हाँ बदल रहा है मतलब नहीं, बदल रहा है का अर्थ प्रमाता भिन्न भिन्न होता नहीं, हाँ वृत्ति विशिष्टत्व ना भिन्न होता है, वही उसका परिवर्तन उसमें होता है, वृत्ति का परिवर्तन होता है, तो वृत्ति का परिवर्तन होता है तो स्वयं जो विपरिणाम वाला परिवर्तन वाला परिवर्तन का था, एक प्रमाता समाप्त होकर दूसरे प्रमाता होता है ऐसा अर्थ नहीं है, हाँ परिवर्तन का तो उसमें विकार होता है, परिणाम होता है, बुद्धि में परिणाम होता है तद विषय परिणाम ये, और वो जिसमें विक्रिया है, विक्रिया वाला साक्षी नहीं होगा, साक्षी के स्थिर चाहिए, ये विकार वाला है, ये है ना विक्रिया सदा नते साधे, हाँ ये विक्रिया है प्रमाता में, प्रतिक्षण प्रमाता भिन्न भिन्न, वृत्ति भिन्न भिन्न है, वृत्ति भिन्न भिन्न होने से प्रमाता में भिन्न, प्रमाता भिन्न भिन्न होता है ऐसा अर्थ नहीं आता है, क्योंकि वृत्ति वृत्ति मत अभेद करके अंतकरण विशिष्ट चेतन प्रमाता है, क्यों ना कोई वृत्ति रहे तो प्रमाता तो एक ही, चैत्र मैत्र प्रमाता भिन्न है, चैत्र प्रमाता मैत्र प्रमाता भिन्न है, क्योंकि अंतकरण भिन्न है, और एक अंतकरण वृत्ति के भेद से प्रमाता भेद नहीं है, और परिणामी होने से उसके साक्षी जो है परिणाम रहित विक्रिया रहित साक्षी है। 66 में पूरा हुआ, दुखियामित मिथ्या ज्ञान में उपचार, प्रकृत अध्यक्ष से मिथ्या तो हेतु साधयति, सुखी हम दुखी हम मिथ्या है, सामानाधिकरण से सामानाधिकरण से तथेहोपचारत अयं दुखमस्मी विषयेण तदीक्षणात्, तथैव सामानाधिकरण से यह उपचारत अयम दुखी अहमस्मि, अयम दुखी अहमस्मि, दुखी के साथ अहम का तादात्म्य है इति विषयेण तदीक्षण, दुखी विषय के साथ दोनों का सामानाधिकरण प्रयोग होता है क्षण। ब्राह्मणहम इति ऐक्यस्य मिथ्यात्वात्, ऐक्य मिथ्या है, तद विषय आधिक्यस्य मिथ्या ज्ञानत्वात्, ये ऐक्य मिथ्या से ऐक्य के विषय करने में ज्ञान भी भ्रम हुआ। इसी प्रकार दुखिनी आत्मनि च तसामानाधिकरण्यम ऐक्यम अध्यक्ष विषय, दुखिनी आत्मनि च, दुखी हम आत्मा के साथ दुखी का जो सामानाधिकरण हुआ दोनों में एकत्व, यह सामानाधिकरण्यम ऐक्यम अध्यक्ष विषय, प्रत्यक्ष का विषय होगा ऐक्य कौन, दुखी और आत्मा, दुखी हम आत्मा और दुखी में ऐक्य, यह सामानाधिकरण होने से प्रत्यक्ष विषय हुआ, और वो प्रत्यक्ष विषय भ्रांति दुखे और आत्मा में ऐक्य ऐक्य तस्य उपचार तो मिथ्यात्वात्, वो स्वयं मिथ्या है ऐक्य दुखे और आत्मा में, वो मिथ्या होने के कारण उसका ज्ञान भी मिथ्या है, विषय पर तस्य मिथ्या मिथ्या ज्ञान था, विषय जो ज्ञान है मिथ्या है, विषय से मिथ्यात्व में भी कथम, तो ऐक्य आत्मा और दुखी में जो ऐक्य है विषय है मिथ्या क्यों, इतः अयम दुखी अहम अस्मिति, अयम दुखी अहम अस्मि कहकर दुखी का विषय करने वाले ज्ञान, विषय दुखी विषयण तद इच्छण, विषयण के साथ ज्ञान होता है, विषयण विषयण ऐक्य भानाद, आत्मा है विषयी, विषय के साथ दुखी के साथ ऐक्य भान से रूप्यादिवत ऐक्य से मिथ्यात्व, ऐसे रूप्यादिवत ऐक्य मिथ्यात्व, इदम रजत में रजत मिथ्यात है ऐक्य मिथ्या है कि विषय के साथ विषय न ऐक्य भाना, विषय के साथ विषय का ऐक्य मिथ्या है, तद अभावती तत्पत प्रकार मिथ्या, विषय तो अभावती विषय तो प्रकार ज्ञान, विषय के साथ विषय में विषय तो नहीं है, विषय तो अभावते विषय विषय तो प्रकार ज्ञान, इसमें रजत तो अभावते रज अरजत रजत ज्ञान जैसे मिथ्या है, यहाँ उसके साथ विषय न विषय के साथ ऐक्य भानाद, ये विषय विषय क्या रजत है विषय विषय क्या नहीं है, रजत ज्ञान है विषय विषय क्या नहीं, मिथ्या ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तद अभावते तत्प्रकार तद अभाव अतस्मिन तद अनुभव तद्बुद्धि ऐक्या रूप्यादिवद ऐक्य ऐक्य मिथ्या न च अन्यस्य अन्यात्मत्वम अमिथ्या, अन्यस्य अन्यात्मत्व अमिथ्या सत्य ऐसा नहीं हो सकता है, दुखी में विषय में विषयात्मकत्व ऐसे अरजत में रजतात्मकत्व अमिथ्या नहीं है, आत्मन दुखित्व अभाव हेतुअंतरमा नासिक नासिकाग्रे महदुखम पादांगुष्ठाग्र एव च देहावयव दुखादे प्रात्यक्षानात्म दुखिता नासिकाग्रे महदुखम पादांगुष्ठाग्रेव च दुखम देहावयव दुखादि प्रात्यक्षात आत्मदुखिता न आत्मन दुखिता न देहावयव में दुखादि का प्रत्यक्ष देहावयव नासिका में पादाग्र में दुख का संबंध दुखादु इत्यादि पद ने सुखादि दुखादु दुखादे देहावयव दुखादे दुखा दुखादो इत्यादि पद न दुखादो का नहीं श्लोक में दुखा दो है क्या देहावयव दुखा दो दुखा दे दुखा दे इत्यादि पदन देहावयव दुखा दो प्रत्यक्ष दुखादे श्लोक ठीक दुखा दो प्रत्यक्षात के विषय टीका में संशोधन ठीक है मूल श्लोक ठीक है देहावे भी दुखा देह दुखा दो इत्यादि अब नहीं ये श्लोक में दुखा दो होना ठीक है देहावे दुखा दो प्रत्यक्षात षष्ठी है इसलिए यहाँ टीका में संशोधन कर देना है दुखा देर इत्यादि दुखा देर इत्यादि इत्यादि दे दुखा देर इत्यादि देरी देरी दावी के स्थान पर देरी है सुखादि किन दुखम आत्मने व्याप्य वृत्ति प्रदेश वृत्ति वा आत्मा में दुख जो मानते हैं उनके लिए शंका है प्रफेन देहाद देहाद बहिरपि तद्धिचात यदि दुख आत्मा में व्याप्य वृत्ति है सर्वत्र दुख रहेगा देहादि के बाहर भी दुख होना चाहिए घटपटा दीवार आदि में न च तद हेतु अभावत नहीं वाच्यम तो ज्ञान नहीं होता है हेतु अभावत इति न वाच्यम तथा सति तद व्याप्य वृत्ति तो से अप्रमाणिकत्वात् फिर दुख आत्मा में व्याप्य वृत्ति कैसे सिद्ध होगा ऐसे व्याप्य वृत्ति तो नहीं मानते न्याय मानते व्याप्य वृत्ति मानते दुखों का आत्मा में मन संयोग आदि दुख का ज्ञान होने के लिए दुख ज्ञान हो दुख ज्ञान होने के लिए उसमें हेतु का प्रमाण आदि नहीं होने से ज्ञान नहीं होता है तो अन्यथा आत्मा में मन संयोग यह देह के अंदर मन के साथ आत्मा के साथ मन का संयोग है बाहर मन का संयोग नहीं होने से ज्ञान नहीं होता है ऐसा कहेंगे तो व्याप्य वृत्ति तो में क्या प्रमाण है तस्य स्वस्वतायम प्रतीत अभाव अभिविचारत यदि है दुख सुख है आत्मा में है तो प्रतीत प्रतीत होनी चाहिए सुख दुख स्वस्वतायम प्रतीत अभिविचार प्रतीत नहीं तो है करके सिद्ध होगा देह के बाहर सुख दुख यदि तो प्रतीत होनी चाहिए नहीं होती तो वहाँ है करके निश्चय नहीं कर सकते इसे व्याप्य वृत्ति नहीं अव्यापूर्ति कहेंगे न द्वितीय सर्वगत से प्रतीच वास्तव प्रदेश अभाव अव्यापूर्ति दुख कैसे होगा आत्मा में आत्मा तो सर्वगत है उसे निरवय है वास्तव प्रदेश ही नहीं वास्तव प्रदेश नहीं होगा तो आत्मा में व्याप्यवृत्ति अव्यापूर्ति दुख कैसे होगा फिर मानना पड़ेगा कल्पित प्रदेश कल्पित प्रदेश आश्रित दुखम अपी कल्पित प्रदेश आश्रित दुखम अपी तथा तथा क्या है कल्पित कल्पित प्रदेश आश्रित दुखम अपी तथा कल्पित इति मत्वा प्रतीची प्रतीची अच्छा ये श्लोक है मैं एक साथ दो है क्या नहीं तो 59 है अच्छा उसी के प्रतीची उसके तो श्लोक तो पहले हो गया ना नहीं ये अवतरण क्या है अच्छा हाँ प्रतीचित चेत भवे दुखम व्यापी चैतन्यवद भवेत दृष्टितत्वान कर्मस्थं द्रष्टा दृश्येत बोधवत प्रतिचित चेत दुखम भवेत तदा चैतन्यवत व्यापी भवेत चैतन्यवत व्यापी होगा दुख व्यापी होगा दृष्टितत्वात् न कर्मस्थं दृष्टितत्वात् दृष्टा में है तो कर्म में नहीं कर्मस्थं दृष्टा न दृश्येत बोधवत कर्म में स्थित दृष्टा न दृश्येत दृष्टा हो जाएगा दृष्टित हो जाएगा तो कर्मस्थम दृष्टा न दृश्यत 69 में यदि दुखादेर आत्मधर्मत्व दोषांतरा दृष्टितत्वात् द्रष्टरी स्थितत्वात् कर्मत्व स्थितम सद दुखादि द्रष्टरी स्थित कर्मत्व स्थितम दुखादि तेन भी दृष्टा न दृश्यत स्थितता कर्मत्व स्थितम सदुखादि कर्मत्व स्थित सदुखादि दुख तो कर्म स्थितम सदुखादि कर्मत्व स्थित दुखादि तेन भी दृष्टा न दृश्यत तेन दृष्टा क्या स्वगत ग्रहे स्वस्यापि ग्रह दृष्टरी स्थितत्वाद कर्मत्व दुख कर्मत्व दृष्ट होता है दृष्ट दुखम जानामि दुख कर्म हुआ और यदि दुख दृष्टित्व होगा तो दृष्टित दुख दृष्टा कैसे देखेगा दृष्टा न दृश्यत दृष्टा न दृश्य स्वगत ग्रहे स्वस्यापि ग्रह प्रसंगात स्वगत दुख ग्रहे दृष्टा स्वगत दुख को जो देखेगा तो स्वस्यापि ग्रहण चाहिए स्वगत ग्रहे स्वस्यापि ग्रह प्रसंगात यथा बोध न कर्मत्व न गृहते यथा बोध न करते ज्ञान कर्मत्व न गृहते प्रमा दृष्टा दृष्टा के द्वारा बोध घट को तो कर्मत्व ग्रहण करता है बोध को कर्मत्व ग्रहण नहीं करता है अनवस्थान बोध कर्म होगा तो फिर उसका बोध अस्ति च दुखादि आत्मदृश्यत्व आत्मदृश्य दुखादि अथवा न तधर्मता इस आत्मा का धर्म नहीं यहाँ जो दृष्टा शब्द ले लिया आत्मा शब्द आत्मा अर्थ लेना क्योंकि दृष्टरी दृश्य स्थित कर्मत्व दुखादेर आत्मधर्म तो दोषांतर दृष्टितत्वात् दृष्टितत्वात् मतलब हाँ प्रत्यात्मा यह दृष्टि शब्द से प्रत्यात्मा नहीं कि प्रमाता दृष्टा में स्थित आत्मा में स्थित होने से कर्मस्थम दुख है कर्म और कर्मस्थम दृष्टा न दृश्यत कर्म में स्थित दुख कर्मस्थम दृष्टा कर्मस्थम कैसे हुआ दुख है कर्म कर्मस्थम हाँ कर्म हाँ कर्मत्व स्थित हम हाँ कर्म निश्चित नहीं कर्मत्व निश्चित ठीक है मैं हाँ हाँ ठीक है दृष्टरी कर्मत्व स्थित स दुखादि हाँ कर्म सका तो कर्मत्व स्थित दुखादि हाँ दृष्टा के कर्म दृष्टा मतलब आत्मा साकी उसके ज्ञान कर्म है स्थित दुखादि तेने व आत्मा न दृश्यत स्वग्रह स्वगत ग्रह स्वस्याभिग्रह प्रसाद यथा बोध कर्मत्व न गृहते अस्तित्व दुखादि आत्मदृश्यतम अतो आत्मा का धर्म नहीं दुख है ग्रहण होगा अज्ञान विशिष्ट साक्षी नहीं अज्ञान उपहित साक्षी नहीं अद्य सिद्धि में दो प्रकार आया वृत्ति अज्ञान अज्ञान वृत्ति उपहित चैतन्य साक्षी कहाँ अज्ञान उपहित कहाँ अज्ञान वृत्ति उपहित भी कहा वृत्ति उपहित साक्षी कहेंगे तो वृत्ति काल में तो साक्षी रहेगा हाँ वृत्ति संबंध होता है वृत्ति विशिष्ट हाँ वृत्ति विशिष्ट शुद्ध नहीं हुआ आप विशिष्ट कहकर कहता ना विशिष्ट शुद्ध नहीं है हाँ उपहित नहीं यहाँ विशिष्ट विशिष्ट शुद्ध भिन्न हुआ उपहित कहें तो भिन्न नहीं अब वहाँ क्या है अज्ञान उपहित साक्षी का विषय अज्ञान हुआ इसी प्रकार दुख विशिष्ट चेतन का विषय दुख हो अंतकरण विशिष्ट का यहाँ विशिष्ट उपहित नहीं यहाँ दुख उपहित साक्षी नहीं है दुख हाँ उपहित के द्वारा उपहित के द्वारा भान हो तो कोई आपत्ति नहीं अज्ञान उपहित के द्वारा ज्ञान भान होता है तो हाँ यहाँ का शंका क्या है, वहाँ जैसे अज्ञान साक्षी देखता है, यहाँ भी सुख को साक्षी देखे, सुख देखता है सुख, किंतु वहाँ दुख विशिष्ट साक्षी नहीं है, दुख है वहाँ भी अज्ञान विशिष्ट हो तो नहीं देखेगा, अज्ञान उपहित तो साक्षी, अज्ञान विशिष्ट तो हो जाएगा प्रमाता ईश्वर हो जाएगा, वो अज्ञान साक्षी जो का ईश्वर साक्षी, ईश्वर विभिन्न हो ना, ईश्वर साक्षी उन्नतर हो गया ठीक है। मैं आत्मधर्म है तो दृष्टितत्व ये तो हो गया था ठीक है। अस्थि च दुखादिर आत्मदृश्यत्व, आत्मदृश्य दुख है अतो न तधर्मता, इस आत्मा का धर्म नहीं, आत्मा का दृश्य होने के कारण दृश्य होने से आत्मा का धर्म नहीं, दृष्टा का धर्म नहीं। बोधन कर्मत्व गृहते, हाँ बोधम तो शुद्ध चिन्ह चिन्ह मात्र के, क्योंकि वृत्ति ज्ञान तो कर्मत्व ग्रहण होता है साक्षी के द्वारा, हाँ वहाँ तो अंतकरण वृत्ति नहीं, जो सुख को ग्रहण करने वाले जो ज्ञान हुआ साक्षी है ज्ञान, वो कर्मत्व न गृहते। सुखादिर आत्माश्रयत्व श्रुतिर आशंकते, सुखादि आत्माश्रित आत्माश्रय से स्वात्मनस्तु कामाय, स्वात्मनस्तेव कामाय यात्मार्थत्वश्रुतेर भवेत्, आत्मैक विषयं सौख्य मिति चेन मन्यसे नहि। आत्मनस्तेव कामाय सर्वं प्रियं भवति आदाय आत्मार्थत्वं सुतेर भवेत्, तो आत्मार्थत्व आत्मा के लिए है, आत्मे के विषय में सौख्यमिति चेत, सौख्यम आत्मे के विषय में, आत्मा के विषय सुख आत्मा के सुख आत्मा के लिए चेत मन से नहीं, सिद्धांत देता नहीं सत्तर में। सौख्यम सौख्यम हम बहुबरी करना पड़ेगा, आत्मे के विषय आत्मा के विषय जिसका आत्म विषय का सुख सौख्यम आत्मनिष्ठ सुखों को विषय करने वाले इच्छा है कामना देते ठीक है। मैं सुखम तावत आत्माश्रयम आत्मनिष्ठ कामयति सुख साधन से आत्मार्थ तो सिद्धे तत्त अधिनाभित सुखम अभी तत्रैव इति आत्मनि संसारित श्रुतम श्रुतेर अनुभव अनुसारित सिद्धम आत्मनि आविद्य संसारित अनुवादन परानंद प्रतिपादक आत्मनस्तु काम इत्यादि नहीं नहीं तत् तदिनाभूत दुखमी तत्र आत्मनि संसारित आत्मक विषय सौख्यमी चेत सौ आत्मक विषय सौख्यमी चेत आत्मनस्तु काम आत्मा कामयती सुख साधन से आत्मार्थ श्रुते तदिनाभूत दुखमी तत्रैवति आत्मनि संसारित्वं श्रुतम आत्मनि संसारित्वं श्रुतेर अनुभव अनुसारित्य उत्तरार्थ ही शब्द आत्मार्थ सुख साधन से आत्मार्थ तद अविनाभूत दुखमें तथा आत्मनि ऋतम नहीं पूर्व पक्षी का अभिप्राय क्या है सौख्यम आत्मेक विषय इति चेत नहीं समाज के आत्मेक विषय विशेष तो पुल्लिंग होता है आत्मा आत्मन एक विषय तो विषय नपुंसक से बहुवरी करना पड़ेगा आत्मा ही एक विषय विषय का था आश्रय करेंगे तो होगा सब क्यों हाँ आश्रय दिया है हाँ ठीक है और विषय सदस्य आश्रय लेना आत्मिक आत्मा एक आत्मा है वे एक विषय वैश्य आश्रय सौख्यम सुख का आश्रय आत्मा ही है। ये आत्मन सुख का मैं सर्वम प्रेम होती सौ सुख साधन आत्मा के लिए तो सुख सुख साधन आत्मा के लिए तो सुख भी आत्मा के लिए तो सुख आत्मा आश्रित आत्मा के विषय का आत्मा एक आश्रय वो विशेष होते आश्रय में प्रयोग करते आत्मिक विषय में सौख्यम नहीं तो विशेष नपुंसक नहीं होगा तो आश्रय शब्द कण से बहुप्रिय से हो जाएगा आत्मा ही एक आश्रय से सुख सुख का आश्रय ठीक है। मैं सुखम तावत आत्माश्रय पूरा विषय कहता है आत्मन सुख का मैं आई थी सुख साधन से आत्मार्थ दर्शते सुख साधन आत्मा के लिए तो सुख भी आत्मा में तत् अविनाभूतम दुखम अभी तत्व दुख भी आत्मा में इतने आत्मनि संसारित तो श्रुति में कहा गया ये श्रुतेर अनुभव अनुसारित तो ही शब्द दिया है कामया ही आत्मार्थ तो श्रुते ही शब्द दिया है नहीं नहीं क्या नहीं पहले जो ही आत्मनत्व कामया ही आत्मार्थ तो श्रुते आत्मार्थत्व ही श्रुति में आत्मार्थत्व है अनुभव है। आगे टीका में आत्मनि अविद्या संसारित्व अनुवादन अविद्या का संसारित्व अनुभव होता है उसका अनुवाद करके परानंद तो प्रतिपादकम ये श्रुति वाक्य है आत्मनस्तु काम इत्यादि वाक्य इति मत्वा नहीं इति नहीं इति नहीं मन्य से नहीं नहीं अंत में केवल नहीं सिद्धांतिका तद अविद्या संसार अनुवादी तत्र गमकाम संसारितम अविद्यम उसका अनुवाद करने वाली श्रुति एक है यत्र यत्र वा अन्यदिक्तुक्ते अविद्या विषयं तु तत् दुःखित्वं नात्मनि येयं यत्र त्वस्येति निन्नुतेः यत्र वा अन्यदित्युक्ते तत् अविद्या विषयम् संसारित्वम् अविद्या कार्य हे अविद्या विषयम् तत् तत् दुःखित्वम् आत्मनि गेमन यत्र त्वस्य सर्वमात्मे भव तत् तत् केन इति निन्नुते सब कारण अपलाप करने से आत्मनि दुःखित्वम् न ये यत्र एकत्र आत्मनि संसारित्वस्य अप्रतिपाद्यत्वम् व्यावर्तमाह आत्मा में संसारित्व प्रतिपाद्य नहीं अप्रतिपाद्यत्व व्यावर्तमाह आत्मनि संसारित्व से अप्रतिपाद्यत्व नहीं अप्रतिपाद्यत्व व्यावर्तमाह दुखितम संसारित्व प्रतिपाद्य हुआ आत्मनि संसारित्व प्रतिपाद्य हुआ संसारित्व से प्रतिपाद्यत्व श्रुति के द्वारा प्रतिपाद्यत्व संसारित्व अप्रतिपाद्यत्व अप्रतिपाद्यत्व रूप व्यावर्त्य संसारित्व अप्रतिपाद्यत्व रूप संसारित्व अप्रति नहीं संसारित्व अप्रतिपाद्यत्व ही व्यावर्त्य अप्रतिपाद्यत्व व्यावर्त्य संसारित्व आत्मा में संसारित्व प्रतिपाद्य नहीं अप्रतिपाद्य है ये व्यावर्त्य व्यावर्त्य बुद्धि है अप्रतिपाद्यत्व की व्यावृत्ति करेंगे आत्मा में संसारित्व प्रतिपाद्यत्व व्यावर्त्यम न अप्रतिपाद्य फिर व्यावर्त्य होगा संसारित्व का प्रतिपाद्यत्व की व्यावृत्ति होगी व्यावृत्तियम किम संसारित्व से अप्रतिपाद्यत्व संसारित्व से अप्रतिपाद्यत्व यत कहाँ संसारित्व में अप्रतिपाद्यत्व है वही व्यावर्त्य देखो पर पंक्ति लगा ना दुखित्वम यत्र वा अन्य दिवते यत्र वा अन्य दिवते अविद्या विषय होता दुखित्वम संसारित्व प्रतिपाद्य फिर व्यावर्ति क्या होगा वो तो बुद्धि हो जाए वो तो सिद्ध है संसारी का उद्देश्य फिर व्यावर्त्य में हो इति देना चाहिए संसारी तो सप्रतिपाद्यतम इति व्यावर्त्य में कहे तो होगा संसारी तो सप्रतिपाद्यत्वाद आत्मनि व्यावर्तम दुखितम आत्मनि दुखित्वं व्यावर्त्य है संसारित्वस्य प्रतिपाद्यत्वात् संसारित्वस्य प्रतिपाद्यत्वेन संसारित्व प्रतिपाद्यत्वमिति आत्मनि व्यावर्त्य महादुखित्वं दुखित्वं न आत्मनि ज्ञेयं दुखिते व्यावर्त्य दुखित्वं तथैव यत्र तु यत्र तु इति निन्नुते दुखितम आत्मन आत्मनि ज्ञेयम् दुखित आत्मनि न ज्ञेयम् दुखितम न आत्मनि ज्ञेयम् दुखितम आत्मनि न ज्ञेयम् यत्रैवम् यत्र तस्य निन्नुते यत्र तु अस्य इति निन्नुते दुखितम आत्मनि न ज्ञेयम् दुखितम न ज्ञेयम् यत्र वा अन्यद् इत्युक्ते तत् सौख्यम् अविद्या विषयन्तु तत् दुखितम आत्मनि ज्ञेयम् तदा अविद्या संसार अनुवादी तत्र गमत संसारितम अविद्यम आत्मन यत्र अन्यदितुते अविद्या विषयं तु तत् तत् संसारितम अविद्या विषयम आत्मनि अविद्या संसारित्व अनुवादेन परानंद तो प्रतिपादकम अविद्या संसारित्व अनुवादेन संसारित्व से अप्रतिपाद्यत्वम् अप्रतिपाद्यत्वम् आह का कर्म हो जाएगा संसारित्व अप्रतिपाद्यत्वम् आह अप्रतिपाद्यत्वम् आह भी नहीं होगा आह ठीक ओम